إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, alhamdulillah, tumekutana hivi ukutanaji wa kheri insha Allah katika kuelimishana mwenendo wa wema waliotutangulia. Na kama tunavyofahamu, leo tunasoma na kuelimishana manhaj ya salaf wema waliotutangulia. Lakini asli ni kwamba hii ni njia inatoka mbali. Hii ndiyo njia ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoiteua kuanzia manabii huko nyuma, kama alivyosema katika surati Shura: shara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka, amekuwekeeni njia, sheria ambayo alimuhusia Nuhu huko nyuma. Ametajwa Nuhu kwa sababu yeye ni mtume wa kwanza. Walladhi awhayna ilayka, na ndiyo hii ambayo Muhammad tunakuletea wahyi leo. Wama wasaina bihi, na ndiyo ambayo tulimuhusia Ibrahima wa Musa wa Isa, an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Agizo la Allah likisema simamieni, fuateni kwa unyofu wake hii njia, hii dini ya Allah, na wala msitofautiane katika jambo la dini ya Mola wenu. Nabii Nuhu, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, hadi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye anafariki, hakuna tena mtume mwingine baada yake yeye. Allah tabaraka wa taala akaweka msingi katika kitabu chake, akasema wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. السابقون ni wale waliotangulia kupokea dawa ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu sana. Al-awwaluna, wa mwanzo wale. Amewataja hao Allah kwanza. Minal muhajirina wal ansar, miongoni mwa wale muhajirina waliokuwa watu wa Maka, wakalazimika kuhama mji kwa ajili ya hii tauhidi, na wale watu wa Madina ambao waliwapokea wenzao waliohama kule kwa ajili ya hii tauhidi. Allah akasema walladhina taba'uhum biihsan, na wale ambao watawafuata hao watakaopita katika njia yao, hao Allah amewakubali, amewaelewa walivyokuwa watiifu kwa mtume wao, hawana ubabaisha, ni wa kweli katika dini ya Allah, akawakubali. Sasa wengine wote akawafanyia hawa wawe kama ndio taa. Ndio maana akasema walladhina ittaba'uhum biihsan, na wale ambao watakaowafuata hawa kwa uzuri kabisa, Allah akatangaza ridha. Ndio akasema radiyallahu anhu, Allah yuko radhi na watu hao, hawa muhajirina ansari na watakao kuwa wanapita katika manhaji hii, basi Allah yuko radhi na watu hao. Na uelewe kama alivyosema kimjibu Nabii Ibrahim, la yanalu ahdi adh-dhalimi, ahadi yangu mimi Allah haiwahusu madhalim. Uwe mkweli katika manhaji, na ndio maana tunafundishana, tunaelekezana njia iliyo sawa sawa iliyopitwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikapitwa na wema waliotajwa na Allah. Na leo sisi ndio wa duniani, wale wameshamaliza muda wao. Sasa sisi kwa kuwa ndio wa duniani leo, kama alivyosema katika surati Yunus, thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linandhura kaifa ta'malun, kisha tumekufanyeni nyinyi kuwa ni watu wa kuendesha mambo ya duniani hapo baada ya wao kuondoka, linandhura kaifa ta'malun, ili tuone nyinyi mtafanyaje. Kwa hiyo mwenendo huu uko sahihi kabisa na uko wazi sana, na kibarul ulama, wanawachuoni wakubwa ambao wanatakiwa wasikilizwe na si watu wa kuwapuuza, wametufundisha tauhidi, wakatufundisha aqida na mengi wametuelekeza, si watu wa kupuuzwa. Hawa wako kwa mujibu wa Qur'ani, kama alivyosema katika surati Nisa, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangeyarudisha mashauri yao ambayo yanawatatiza, yanavuruga katika kitu, sasa tunafanyaje, tunafanyaje, wasichukue maamuzi ya ajabu ajabu. La, Allah anasema wangerudisha hilo linalowavuruga kwa mtume wao. Wa ila ulil amri minhum, na kwa wale ambao wenye kauli miongoni mwao walioko mbele katika wao, wawasikilize. Allah akasema la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wale wenye uchunguzi wa ndani, kuangalia mambo kwa kina, wangejua na kuwashauri. Kwa si mahali pa kukurupuka, si mahali pa kujiona mimi najua, hapana. Ina utaratibu sana dini yetu, yani na nidhamu ya hali ya juu, na haya yote yanapatikana katika manhaji hii ya kisalafi. Sasa yapo baadhi ya maneno yaliyozungumzwa na wanawachuoni, nikaona hapa kuna maneno ya Sheikh Bazmol yanayotaalaka na hili ambalo tunataka kulisoma, nikaona nitangulize kidogo ujumbe mzuri aliyotoa kuhusiana na almanhaj salafi. Akasema hadhihi hiya usulun wasimatu salafiyya wa dawabitul islah fiha, hii ninayotaja ndiyo misingi, misingi na alama za usalafi. na vidhibiti vya namna ya kutengeneza yaliyoharibika. Kwa maana kuna mambo yameharibika, lakini yanatengenezwaje? Kuna utaratibu namna gani ufanye ili uweze kutengeneza. Vinginevyo unaweza ukasema natengeneza, ukazidi kufanya nini? Ukazidi kuharibu. Bawabi hizi ni nidhamu zinazofundishwa na kibarul ulama katika masala haya. Akataja katika usulu salafia, misingi ya salafi, akasema al-aslul awwal al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala wal-mutaba'atu lihadiyihi sallallahu alayhi wa sallam, lihadi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza mtu awe na ikhlasu. Ikhlasu ina maana unalifanya jambo unakusudia hasa Allah tabaraka wa ta'ala akulipe. Una dhamira Allah akulipe. Unalenga jambo unalolifanya Allah akujalie khairi katika hilo, kwa maana umemweka mbele Mola wako. Na huu ndio msingi wa dini. Ikhlas. Ikikosekana hii sehemu yoyote, kila kitakachojengwa kikaitwa ni cha dini, kikikosa msingi wa ikhlas, kitabomoka. Hakina namna. Kitabomoka tu. Kwa huu ni msingi wa kwanza. Kwa kila ambaye ni salafiyun anafuata manhaji hii sawa sawa, ni lazima al-ikhlas iwe ni nembo yake, iwe ni msingi ambao ameushikilia. Hilo ni moja. Akasema al-aslu thani luzumul jamaa, ni kushikamana, kwa maana kubaki katika jamaa ya ahlu sunna, kwa maana uwe pamoja na njia waliopita ahlu sunnati wal jamaa, ukae katika njia yao, usitoke ukaingia katika kundi lolote ambalo ni munharifa, linaenda kinyume na manhaji hii. Ima ukajiunga katika kundi la kishia kwa sababu kuna bahasha nene, au ukajiunga upande wa makadiani watakufanya mkurugenzi wa kusimamia kanda hii ukapewa mapesa, ukajiunga katika kundi za takfiri zinazokufurisha bila ya bawabi tu zile zinazotambulika katika sharia, ukadhuru damu za wengine bila ya haki, lazima ukae katika jamaa kama alivyonukuliwa Ibn Mas'ud akasema wal jamaa ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdak. Ukisikia jamaa ni kwamba wewe unapita katika njia ile ya haki ya sawa sawa, hata kama uko peke yako wewe ni jamaa, muda wa kuwa unafuata njia ya sawa sawa. Katika surati Taha alivyosema Allah tabaraka wa taala wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha, akasema thumma tada. Allah tabaraka wa taala anasema hakika mimi ninasamehe sana, liman taba, kwa mtu ambaye ni mwenye kutubia, anatambua makosa yake akarudi nyuma, wa amana, na akawa ni mwenye imani ya sawa sawa ile inayofundishwa na Allah tabaraka wa taala, wa amila saliha, na akayafanya yaliyo mazuri, thumma tada ihtada, kama walivyotafsiri kurejea katika tafsiri kubwa kama Ibn Kathiri wanasema ittaba sabila au tariqa ahli sunnati wal jamaa, akawa yeye anafuata njia ya ahli sunna wal jamaa. Kwa sababu huku mwanzo Allah anasema liman taba, ametubia, kwa mwenye kutubia, wa amana, na akaamini, wa amila saliha, na akafanya mambo mazuri, lakini mwisho akasema thumma tada, kisha akawa anafuata mwongozo wa sawasawa, nao ni huu ahli sunnati wal jamaa kwa mujibu wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hii ni katika misingi aliyoitaja shekhe, kwa maana kuwa katika usul luzumul jamaa wasam'i wattaa, na kuwa ni msikivu na kuwa ni mtiifu mbele ya viongozi wa Kiislamu wanapokuelekeza jambo, basi siwe ni mtu wa shurur. Anasema nini huyu? Hawa ni wana wachuoni bwana wa udhu na fiqh na nini, eh, mambo gani yashapitwa na wakati? Hapana, wewe ni msikivu, ni mtiifu. Anasema hilo ni la pili. Na la tatu akasema al-aslu thalith al-hadharu min al-bid'i wal-mubtadi'i, ni kujihadhari na uzushi, bid'a na wanaozua. Ukachukua tahadhari, kwa sababu bid'a ni katika vitu vinavyoiua dini, lakini vinaiua dini kama vile unafuata dini, yani unaiua dini ukidhani unaifuata dini, kwa sababu ni sumu ambayo huwezi kubaini madhara yake dakika moja. Akasema ukajihadhari na bid'a na mubtadi'i. Akataja simatu as-salafia, ambazo ni alama unamtambua nazo mtu kwamba huyu ni katika masalafi. Akasema simatu lisalafia simatun wa maalimu yu'rafu biha salafiyu alhaqiqiyu mimman yad'i dhalik, kuna alama zinazomtambulisha mtu kwamba huyu ni salafi au si. Wa min hadhihi simat, na katika alama hizi akasema alama ya kwanza akasema mahallul wala wal bara indakum, al wala kwa maana kumpenda mtu, wal bara na kujiweka mbali na mtu kwa wao, yani salafiyun, ittiba'u rasul, kumekalia katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumekalia hapo. La pili akasema asimatu thani ya shi'aruhum alittiba, nembo yao wao ni kufuata mwongozo. Asimatu thalitha, tatu akasema yantahijuna alwasatia, wanafuata njia. Alwasatia ni mwenendo wa kati na kati, usiokuwa wa kuvuka mipaka na usiokuwa tafrit, yani hakuna ifrat ambayo ni kuzidi, yani ikawa wewe ndio ndo zaidi, kwa maana yani jazba hapana, haiko hivi. Kadhalik hawana tafrit, kwa maana uvivu uvivu, kupuuzilia kuzilia zile ahkam, sheria, sunna, miongozo, ikawa hiyo haina nini bwana, hiyo bwana. Kuna shekhe mmoja alisema, sasa kama ndevu ndio sunna yenyewe, kwa maana ndio ibada, basi si masinga singa wote wangeingia peponi bwana? Yani masinga singa kwa sababu wanaweza ndevu, basi ingekuwa masinga singa ndio peponi tu, kama ingekuwa ndevu ndio kila kitu. Hii ni lugha ya kudharau, na anayeongea hivi ni shekhe. Sasa hii ni tafrit. Sasa wao hawako hivi, hapana. Kiambiwa ingia ndani ya nyumba yako na dua, naingia na dua, toka ndani ya nyumba na dua, toka na dua, sio kwani kitoka hivi inapokuwa haiko hivi. Basi almuhimu unakuwa mtu wa kujali, unatakiwa uwe ni mtu wa kujali, kwa sababu ni mwalimu wako huyu aliyefundisha, ambaye ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asimatu rabi'a akasema annahum ahlu itilafi wattifaq, ni watu wa kuungana, kuwa pamoja, akuunganisha kauli yao katika haki, wastiqrari ala alhaq, na kutulizana sawasawa katika jambo la haki, na kutulizana katika jambo la haki. Asimatul khamisa akasema alama ya tano annahum yashtaghiluna biiqamati dini, wao wanajishughulisha na kuisimamia, kuisimamisha sawasawa dini ya Allah. Bitalabi ilmi, kwa kusoma, kutafuta ilmu ya kisheria, al-ilmi shari'i wa tatbiqihi, na kuifanyia kazi, ndio nembo ambayo iko kwao. Faman kharaja an hadhihi simat kharaja an salafia, anayetoka katika alama hizi ametoka katika usalafi. Akasema dawabitul islahi fi salafia, vidhibiti namna ya kwamba hapa unafanya islah, unatengeneza yaliyoharibika, unatengenezaje? Akasema wa manhajul islah inda atba'i salafi salih, kwa wanaofuata manhaji ya salafi salih, namna ya kutengeneza ambao ni ahlu sunnati wal jamaa, madhubutun bi khamsati dawabit, yamedhibitika katika mambo matano al-atiya yafuatayo. Moja, al-dhabitul awwal anna mawdhu' al-islah al-awwal wal asas, mawdhu'i ya kutengeneza hali mazingira yaliyoharibika, huwa ibadatullahi wa tauhidu, kubwa ni kumwabudu Allah na kumpwekesha Allah. Al-dhabitu thani, kwa maana watu wa muabudu Allah na watu wa mpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala. La pili akasema al-islahu yabda'u min al-fardi, kutengeneza yaliyoharibika kunaanzia mtu mmoja mmoja. Namna ya kutengeneza yale yaliyoharibika kunaanzia kwa mtu mmoja mmoja, kwa maana wewe kwanza. Yabda'u kunaanzia bilfard, yabda'u min alfard, kunaanzia kwa mtu mmoja. La min almujtama, na sio jamii, sio kwamba jamii haitakiwi kubadilika, lakini huwezi kuibadilisha jamii ndani ya siku moja siku mbili, lakini anza wewe. Wewe jipambe na dini ya Allah tabaraka wa taala, hata jamii pia itakuiga wewe. Usije kulazimisha kwamba hawa wote wanatakiwa wawe hivi, kwa namna ambayo mwenyewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hatua za ulinganizi, ile tu kuulingania umma, anaanza miaka mitatu analingania tu kwa siri, miaka mitatu, mwaka wa kwanza, wa pili, mpaka hili jambo ni zito. Miaka mitatu analingania kwa siri, sio kwamba kufa kumesimamishwa kwamba ndani ya miaka mitatu hii watu hawatokufa mpaka wapate ujumbe huu, la, kufa kunaendelea, lakini anafahamu na hii ni njia ambayo ametuwekea, kwa maana unaweza ukafanya pupa hatimaye ukaharibu, kwa sababu unaweza kuwatukana, kwa sababu unaweza uongee na usieleweke, unaweza ukatoa mwongozo tena aya za wazi na usieleweke, mwisho ukatukana. Sasa ukitukana ndio umezidi kuharibu. Ndio maana akasihi hapa shekhe kwamba hii hapa dhabitu yake inaanza min alfardi la min almujtama wala min alhakim, na wala kutengeneza hakuanzi kwa kumshambulia mtawala. Yani ukianza kumshambulia mtawala, sio kama ndio unatengeneza pale. Yani mtawala si kama nimempa madongo yake, haiko hivyo. Unaweza kushambulia ukarusha makombora ya maneno na nini, lakini huenda kesho pia na wewe ukawa hata pa kuzungumza penye ukawa hupati. Haya, umejenga nini sasa? Ndio maana akasema shekhe, namna ya kutengeneza haianzii kwa jamii, au na sio kwamba unaanzia kwa mtawala, Na maneno kama haya aliyazungumza Sheikh Albani, Allah mrehemu, na tunamfahamu muhadithi mkubwa sana katika masala haya. Alivyozungumza, alizungumza kama alivyosema hapa Sheikh, kwamba namna ya kufanya islah haya yaliyotuharibikia leo, Waislamu tunaishi katika kipindi hiki na mambo mengi tofauti na Uislamu unavyotaka. Akasema islah haianzi kwa kuleta vurugu, uasi, mapigano na nini dhidi ya mtawala ambaye ni kafiri, licha ya yule ambaye ni fasiki Muislamu. Yani vurugu sio kwamba kutengeneza unaanza kwa kumvamia mtawala ambaye ni kafiri, anasema shehe, sio ndo unatengeneza. Licha ya ambaye ni fasik lakini ni Muislamu, yani huyo ndo kabisa ujitahidi kuzidi. Hata aliye kafiri basi usikimbilie kuleta vurugu. Ukileta vurugu, maana yake matatizo utakayoleta ni makubwa kuliko ambayo wewe ulitarajia uyapate ndani ya kufanya hivi. Basi akiwa ni fasik, uzidi kumvumilia maelezo ya Sheikh Albani, tena kwa sauti katika silsila Huda wa Nur, ipo ukifuatilia utaikuta kauli yake hii. Akasema innama wala min ghairihi, na wala si kwa na wala kwa mwinginewe, yani si kwa jamii wala kwa mtawala au kwa mwinginewe nani. Akasema innama kullu insanin yabda'u bi nafsihi, bali kila mwanadamu, kila mmoja aanze na yeye kama yeye. Ameamrishwa nini? Anatakiwa afanye nini katika dini yake, katika taa ya kumtii Allah na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuslihuha wa adnahu fa adnahu, aitengeneze nafsi yake, ajirekebishe yeye na mwingine na mwingine, kadiri itakavyokuwa inaendelea na inawezekana. Adhabitu thalith, kidhibiti cha tatu katika kutengeneza, akasema alilmu qabla alqawli walamal, uwe na elimu kabla hujazungumza na kabla hujafanya unalotaka kulifanya. Hii ni kauli ya Bukhari kama tunavyoifahamu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kuwe na ilmu kabla ya kauli na kabla ya kufanya matendo. Unaweza ukasema nataka nitengeneze, ukazungumza mambo bila ya elimu. Ukizungumza mambo bila ya elimu utaharibu, utakuja kuharibu. Kuna walinganizi miaka ile iliyopita walikuwa wanapowalingania manasara kwenye mihadhara ile ya Biblia, kuna ambao walikuwa wanawaambia, kwani msikitini wewe umeona mtu anaingia msikitini amevaa viatu? Sasa yeye anafikiria, ah, kwenye nyumba yao wa ibada wanaingia na viatu, msikitini hawaingii na viatu. Sasa hii ni hoja hii, anambana. Ndio hivyo. Unaona katika surati Taha kule Allah anamwambia fakhla na alaika, vua viatu vyako. Inakuwa ni hoja, kumbe ni hoja ambayo haijajengeka kielimu. Kumbe msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam karuhusu watu wavae nini? Viatu, waswali na viatu. Sasa huyu analingania bila ilmu. Haya, mtu amesilimu sasa, akaingia kwenye Uislamu kwa kuona kwamba kwao kwenye nyumba zao za ibada waingia na viatu, na huku wanaingia bila nini? Bila viatu. Anakuja kusoma sasa, anakuta Mtume karuhusu watu wasali na nini? Na viatu. Hujamtatiza mtu hapo? Kwambia, ah, sasa mbona yule nichanganya sasa. Kwenda siku ya pili tu katika Uislamu wake anakutana na kitabu cha Kiswahili kimeandika hayo mambo, kwamba inafaa kuswali na viatu, Mtume kasema, na hadithi zipo. Kwa hiyo ulinganizi uwe ni kwa ilmu. Ndio maana akasema hapa Sheikh, kwa maana al-islah kuyatengeneza ya kurekebisha yanayoharibika, iwe ni kwa ilmu kabla ya kauli na kabla ya matendo. Adhabitur rabi la nne akasema, an yakuna ilmuhu ala manhaji salafi salih, ilmu iwe kwa mujibu wa misingi ya as-salafu salih, wema waliotangulia, ilmu yake iwe imekaa katika misingi. Adhabitur rabi, kidhibiti al-khamis cha tano, anasema an yatahalla fi da'awatihi bi sifatin, apambike katika da'awa yake na zile sifa, bayyanati hal ayatu al-Qur'aniyya wal ahadith an-nabawiyya wal athar as-salafiyya, ulinganizi ukae katika hii misingi, ukae kwa mujibu wa hizi aya za Qur'ani, ulinganizi ukae kwa mujibu wa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na pia athari zilizopokelewa za kisalafi kutoka kwa wanawachuoni ambao ni tegemezi katika dini yetu hii. Haya ndio ambayo aliyekuwa ameyataja Sheikh Muhammad ibn Omar Bazmol katika mastari, anasema as-salafiyya safinatun nur man rakibaha najah. Sasa haya niliona ni atangulize kulingana na mnasaba unavyoendana na haya ambayo tunataka kuyasoma.